Poios ho aerto nun. Τι γαρ ως Δεύς ποιέι. Εουδίαιστιν. Εουδίαιστιν χαιδίστε. Εξέχει χαίλε. Έχομεν χαίλιον. Φαίνεται ο χαίλιος. Χαίλιος λάμπει. Θάλπος εστίν. Άνεμος γίγνεται. Άνεμος πνέει μέγας. Άνεμος γίγνεται μπόρειος. Νότιος, ανατολικός, δυτικός, γζουνεφέι, ψακάσδεοι, χύεοι, όμπρος πολλούς γίγνεται, μπροντάε, μπροντάει γίγνονται καί κεραυνόι, αστράπτεοι πολλού νεεδία, έπαιζεν σκεπτός, έπαιζε κεραυνός, ψούχος έστιν, ψούχος έστιν μέγιστον. Νύφεοι μπαμπαγιάξ. Χιόν γίγνεται πολλαιέ. Κρύος γίγνεται. Τι πάλιν συνέγεις το σκιάδειον. Εκπέταζον αυτό. Φέρε το σκιάδειον. Χυπέρεχε μου το σκιάδειον. Τον πελόν του τονί φύλαξαι.